wprost z słonecznej Kalifornii, Together Pangea, i jeden drobny utwór z czterech na płytce. Ten najbardziej mi się podobał i pomyślałem, trochę słońca w środku jesieni, w środku nocy. Też się Państwu przyda, słychać, że to Kalifornia. Słychać. Together Pangea. Krok następny to artysta, który... A właśnie, minuta po piątej, już... 59 minut audycji zostało. Teraz będzie artysta, którego dobrze znamy. Nie wiem jak w Polsce, ale jest to człowiek legenda już teraz. Powiem tylko Dinosaur Junior. Już. Jay Maskis wraca z nową płytą i to płytą, którą jak się okazuje lubię w całości, która podoba mi się w całości. Każdy z utworów trafia tam, gdzie trafić powinien. Wybrałem dwa. Jeden teraz, jeden prawie na koniec audycji. No ale spróbujmy. Jay Maskis z nowej płyty. Nowy album Jay Maskisa właśnie się pojawił. To ten człowiek o bardzo charakterystycznym wyglądzie, wielkich okularach i włosach siwych i brodzie siwej. 84-85 rok, pierwsza płyta Dinosaur Junior. Trochę czasu minęło, no ale w dobrej formie, to słychać na nowej płycie. Jay Maskis. Swoją drogą na naszą stronę mikrokosmos.info.pl wrzuciłem właśnie odnośnik do nagrania I Went Dust, którego słuchaliśmy przed momentem. Jest tylko jedno. Nagrane telefonem komórkowym na jakimś koncercie. No już od razu mogę powiedzieć. W Portland w stanie Oregon 18 listopada. I ma jedno wyświetlenie. To nagranie. To pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. No i już, Jay Maskis z nowej płyty, tak jak mówiłem, jeszcze wróci. A teraz Public Memory. To jest chyba druga czy trzecia nowa nazwa w dzisiejszym zestawieniu. Public Memory Brooklyn w stanie Nowy Jork. Trochę będzie bardziej elektronicznie niż moglibyśmy się spodziewać w tym miejscu audycji, ale to nic, to ładne. Autopromocja. Trójka na żywo z krakowskiego przedmieścia. W niedzielę, w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Z najlepszymi życzeniami na kolejnych przynajmniej 100 lat. O 13:00 wszystko co najważniejsze. Wielkie słowa, niepodległość i wolność. Porozmawiajmy. Zapraszam. Dariusz Bugalski. A o 15:00 specjalne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Obejrzymy największe arcydzieła polskiej kinematografii. Posłuchamy na żywo polskich muzyków. Ugotujemy rodzime dania i zatańczymy tradycyjne tańce z Nadwisły. Będę czekać na Państwa przy pomniku Mickiewicza w Warszawie i na antenie programu trzeciego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. To jeszcze z kronikarskiego obowiązku powiem, że Public Memory to drugi, to już artysta z podwójnym dorobkiem. Druga płyta Demolition właśnie się ukazała, a utwór, którego słuchaliśmy, nosi tytuł The Line. A teraz będzie tak trochę pod prąd, tak, zresztą oni zawsze byli pod prąd, ale pod prąd temu, co zwykle w mikrokosmosie się pojawia. Mam jakąś słabość do tego zespołu. Rzadko znajduję na nowych płytach utwory, które powinny znaleźć się w mikrokosmosie, ale zawsze za wszelką cenę staram się jakiś znaleźć. No nie wiem, to chyba jakieś stare przyzwyczajenie i jakaś sympatia do tego dziwnego zespołu. Skapę. En el barrio, en el pueblo, en las calles, en la universidad, en tu casa o en los bares. No, no, no, no, no, no, no. Si veneras al ladrón, si confías en la ley, no, no, no. Si consientes la opresión y justificas al infame, oh, no, no, no, no. Si renuncias a pensar, querer desentonar, oh no, justificando al agresor, tú también eres culpable. Existencia. ¡Vidas! Nie wiem, co może znaczyć tytuł płyty Game Over, ale mam nadzieję, że to nie jest nic znaczącego. Zresztą, jeżeli chodzi o ska, to nie do końca zwykle rozumiem, o czym śpiewają, ale mi się podoba. Ska P. Adoctrinados. To tytuł utworu. No dobrze, to teraz ruchem takim bardzo nietypowym, wprost z Madrytu do Szwecji. 20 lat w przyszłym roku będzie kończył zespół, który teraz wystąpi. Najważniejsze inspiracje, które wypisują: Black Sabbath, Kiss, ZZ Top i Pink Floyd. Co z tego wychodzi? Wychodzi z tego zespół Green Leaf. Yeah. Greenleaf i bodaj siódma płyta już w dyskografii. Utwór nosi tytuł A Point of a Secret, wprost ze Szwecji. A skoro mówiłem o inspiracjach, to teraz będzie utwór, który nosi tytuł Beatles. She's waiting for something, but nothing is calling away. Down she goes to a call. She's waiting for someone, but no one's calling. Piękne jest. The Antler King. I to arpeggio takie musowe pod koniec. Beatles, tytuł utworu, a cała dyskografia myślę, że do przestudiowania. Zwłaszcza, że ona w całości dostępna na stronie bandcampowej projektu z Belgii. The Antler King. Ona i on. Ruby Throat wraca. Thank God. Arms of Flowers w objęciach kwiatów. Ruby Throat przypomniała mi się Hope Sandoval. Sprawdzałem przed audycją, czy coś się dzieje, ale nie. Po tej czerwcowej epce Mazista cisza. No ale mam nadzieję wkrótce. Zostało nam niewiele czasu, a zostały jeszcze 3-4 ważne utwory. Jay Maskis jeszcze powróci, bo to, tak jak powiedziałem wcześniej, płyta do posłuchania w całości. Kind, but so out of range. drifted to your head, thought of you and said it all made some sense. Peeled another layer, keeping you aware in a web so dense. Won't you come and see me? I'll be fine. Tell yourself it's still and I'm not trying. Seemingly afraid, we can't get it straight, but it seems the same. Waiting for success, I've been offered less. Does the trying pay? Won't you come see me? I'll be fine. Running after everything in time. It's the long way to get to you. It's the wrong. Z gatunku tych zamykających audycje, taki rozmarzony, a potem wzrastający pod koniec Jay Maskis. Już. Web So Dance. Utwór z nowej płyty Jay Maskisa. I co? Możemy powiedzieć, że tutaj stawiamy kropkę? No chyba tak, bo już tylko ładne zakończenia. Tak jak zakończenie nowego albumu Antimatera. Yeah. songs. Big words that we wrote while in the dark. To będzie piękny gitarowy trans, to będą piękne spotkania z Mickiem Mossem, z całym zespołem, no i z tymi dźwiękami gitarowymi przede wszystkim, elektrycznie gitarowymi. 13 listopada Protokultura Gdańsk, 14 u Bazyla Poznań, potem 16 Liverpool we Wrocławiu, no Mick musi w Liverpoolu wystąpić, 17 Hydrozagadka w Warszawie i 18 Zaścianek w Krakowie. To cała seria koncertów zespołu Antimatter, Micka Mossa i jego przyjaciół. Swoją drogą ciekaw jestem, kto tam teraz gra. Po tej dwójce założycieli, no już bardzo blisko przecież do Anatemy zawsze była. A co teraz? Proszę sprawdzić. Jeszcze dwie informacje koncertowe sprzed chwili od państwa. Too Many Zoos za moment w Poznaniu 14 i 15 w Katowicach, ale to już właśnie gdzieś z tej okolicy, z okolicy Charlesa Bradleya muzyka. Tak brzmi Charles Bradley na nowej płycie, która przed sekundą się ukazała, a w oryginale, no to Rodriguez, ale to nie wiem, czy ktoś jest w stanie rozpoznać. Dziękuję za dziś, dziękuję za wszystkie listy, wiadomości, wszystkie sygnały od państwa i słyszymy się obowiązkowo za tydzień.